स्वरूप का श्रवण मात्र से निवृत्त हो जाती है। इसी प्रकार तुमको सुनाते सुनाते विद्वानों को सारा जीवन बीत जाता है, बोलते बोलते उनकी जीभ फट जाए, गला बिक जाए, दांत टूट जाए, महाराज बुद्ध हो जाए, लेकिन तुम्हारा तो कोई भ्रम दूर नहीं होता, न भय दूर होता है, न कंप दूर होता है, न जो तुम्हारे मन में विकल्प बैठा हुआ है कि मैं परिश्रम हूँ, संसारी हूँ, पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, कोई भ्रम लोगों का दूर नहीं होता। कृतक ब्राह्मणों की जथा पूर्वम सुख दुस्तादि संसारी धर्म दर्शनों बारम्बार ब्रह्म का श्रवण करते हैं और यही रोना लगा रहता है कि हम दुखी हैं, हम सुखी हैं, श्रवण मात्र से इसका दुख निवृत्त होता है। तो उपासक लोग कहते हैं कि तुम्हारा जो वेदांत है वो सुन के ही सारा दुख मिटाने वाला नहीं है। आजकल भी तो आक्षेप करने वाले लोग जो आप है ना, जो कहते हैं कि श्रुत ब्राह्मणों की जथापूर्वम सुख दुखादि संसारी धर्म दर्शना, जिन्होंने बारंबार ब्रह्म श्रवण किया वो भी पहले ही की तरह अपने को ब्राह्मण पने के अभिमान से शूद्र का तिरस्कार करते हैं, सन्यासी पने के अभिमान से गृहस्थ का तिरस्कार करते हैं, वो भी हिंदू पने के अभिमान से मुसलमान से द्वेष करते हैं, नारायण। तो जब इतना वेदांत ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म सुनते सुनते तुम्हारी यही हालत है तो इससे ये निश्चय होता है कि ये ब्रह्म सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं है, तुम तो बाबा जहां के तहां गड्ढे में ही हो। 20 बरस सुनने के बाद तो सुनने के सिवाय कुछ और करना चाहिए, तो ये करना चाहिए तो वेदांत में नहीं लिखा है। बोले लिखा है, क्यों नहीं लिखा है? द्रष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यातितव्या, ये तो सुनना चाहिए, फिर मनन करना चाहिए, फिर निधिध्यासन करना चाहिए। लिखा तो है, कहां वेदांत में ये अकेले लिखा है कि सिर्फ सुनने से ही काम चल जाता है? इसलिए श्रवण के बाद भी मनन निधिध्यासन की विधि मिलती है। इसलिए ये सारा जो वेदांत है ब्रह्म श्रवण, ये उपासना विधि का अंग है। और ब्रह्म को सुनकर ब्रह्म को जानकर फिर उसकी उपासना करनी चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। बिना उपासना ध्यान किए ये ब्रह्म श्रवण काम नहीं देगा। ये उपासक लोगों का हो वैष्णव शैव शाक्त गणपत्य सौर, इनके सिद्धांत का अनुवाद है। जो उपनिषद को तो प्रमाण मानते हैं और उसमें ब्रह्म का वर्णन भी मानते हैं, परंतु वो ब्रह्म का वर्णन उपासना के लिए मानते हैं। अब यहां से अब आगे उत्तर पक्ष प्रारंभ होता है। उत्तर पक्ष माने शंकराचार्य भगवान का जो अपना सिद्धांत है। अत्राभिधीयते, अब ये उत्तर पक्ष बहुत बड़ा है, वो है ना, तो उत्तर पक्ष बहुत बड़ा है तो आपको धीरे धीरे कई दिन में सुनाना पड़ेगा। अत्राभिधीयते न कर्म ब्रह्म विद्या फलयोर वैलक्षण्यात् शारीरम वाचिकम मानसंच कर्म श्रुति स्मृति सिद्धम धर्माख्यम यद विषया जिज्ञासा अथातो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रिता अधर्मोपि हिंसादि प्रतिषेध चूदना लक्षणत्वात् जिज्ञास्या परिहाराय। अब ब्रह्म का वर्णन आगे आवेगा, पर वो कहते हैं कि देखो जी, कर्म का फल और ब्रह्म विद्या का फल, इन दोनों पर पहले विचार करें। जैसे आप हाथ में एक थैला उठा के फेंको तो एक सीमा तक जाएगा और फिर धरती पर गिर पड़ेगा। अच्छा, यदि उसको पृथ्वी की कक्षा से बाहर कर दो, इतने जोर से रॉकेट के द्वारा फेंक दो कि पृथ्वी की कक्षा से बाहर वो चीज चली जाए तब भी वो पृथ्वी की परिक्रमा करने लगेगी और कुछ ज्यादा दिन तक चलेगी, लेकिन करते करते करते एक समय ऐसा आवेगा जब वो शक्तिहीन होकर के नष्ट हो जाएगी। भले वो पृथ्वी पर न गिरे लेकिन शक्तिहीन होकर वहीं नष्ट हो जाएगी, है ना। सूर्य भी नष्ट हो जाता है, चंद्रमा भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि जहां गति है वहां स्थिति जरूर होगी, और जहां स्थिति है वहां गति जरूर होगी। जो कार्य है वो कारण में लीन होगा, और जो महाराज कारण है, हमने सुना था बचपन में, हम तो नानी ने तो नहीं माँ ने ही ये कहानी सुनाई थी कि महाराज भीमसेन ने एक दिन एक हाथी को पकड़ करके जो जोर से फेंका सो वो पृथ्वी की कक्षा जो है वो पार कर गया, और अभी तक वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता ही रहता है ना, वो फिर लौट के पृथ्वी में नहीं आया। तो नारायण, अब आप कर्म का फल देखो, तो कर्म का फल जो है वो तीन तरह से होता है, या तो हम अपने सामने वाली चीज से एक हो जाए, जिसकी हम जिसकी उपासना करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, हम अपने मैंपने को छोड़ करके उस बड़े के साथ मिल जाएं, एक फल तो ये होता है ना। और दूसरा फल ये होता है कि हम ऐसा कर्म करें, ऐसा अभ्यास करें कि हम अपने स्वरूप में बैठ जाएं। एक काम होता है सामने वाले के साथ मिलाने के लिए, और एक काम होता है अपने आप में बैठाने के लिए। जैसे हम थोड़ी सांस वांस जो है ना वो खींच खांच करें, थोड़ा प्राणायाम करें, प्रत्याहार करें, है ना, थोड़ा अपने को थका दें तो जैसे नींद आ जाती है, वैसे कोई ध्यान समाधि लग जाएगी, सांस जरा कम हो जाएगी, मन की चंचलता कम हो जाएगी, अपने आप में बैठ जाएंगे। तो एक कर्म ऐसा होता है जो हमको सामने वाली चीज में फेंकता है, और एक कर्म ऐसा होता है जो हमको अपने आप में बैठाता है। तो देखो, रुपये के लिए जब हम परिश्रम करने लगते हैं तब वो रुपये की इच्छा और रुपये का परिश्रम हमको अपने घर में से निकाल के ऑफिस में ले जाता है, कारखाने में ले जाता है, विलायत में ले जाता है। अब रुपया जहां मिलेगा वहां जाना पड़ेगा ना, और वो फिर जिससे जहां जिससे पैसा मिलने की आशा होगी उसके साथ एक कर देगा हो। जब अंग्रेज से पैसा लेना होगा तो हम अपने अंदर अंग्रेजियत ले आवेंगे, अंग्रेज से मिलेंगे, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, है ना, उसके साथ जाके खाएंगे। अब जगजीवन राम से हमारे एक बड़े अच्छे वैष्णव हैं, वो तीन पटाखा लगाते हैं, तो अब उनके संप्रदाय के अनुसार तो जगजीवन राम जी के यहाँ खाना पीना जरा ठीक नहीं रहेगा ना, उनके संप्रदाय के अनुसार समझो ये बात। लेकिन अब उनका कोई काम पड़ता है ना, जाते हैं, जब जाते हैं तो पहले ही जगजीवन राम जी अपने हाथ से, वो क्योंकि वो साधु हैं, महात्मा हैं, है ना, तो अपने हाथ से वो प्याले में चाय लेकर भर के और तस्तरी में लेके आते हैं, स्वामी जी स्वामी जी चाय पियो। तो अब स्वामी जी को उनसे मतलब है, तो स्वामी जी चाय भी पीते हैं और बिस्कुट भी खाते हैं। हम इसको अच्छा बुरा नहीं बोलते, इस पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, इसकी है ना, इसका मतलब ये है कि हमें जिससे मतलब लेना होता है उसके साथ हमको मिलना पड़ता है, हमको वैसी टोपी लगानी पड़ेगी, हमको वैसा कुर्ता पहनना पड़ेगा, हमको वैसी वेशभूषा धारण करनी पड़ेगी, वैसी बोली बोलनी पड़ेगी, है ना, मिलना पड़ेगा ना। तो जैसे लोक में ऐसा होता है, ऐसे जिसको बाहरी विषय चाहिए वो जब अपने कर्म के फल स्वरूप स्वर्ग में जाता है तब देवताओं के साथ वो बिल्कुल मिल जाता है ना। ये इस लोक में विषय को प्राप्त करना ये भी कर्म का और उपासना का फल है। यहां भी कर्म करोगे और बड़ों की उपासना करोगे, छोटा सेठ हो बड़े सेठ की उपासना करेगा, बड़े सेठ की उपासना किए बिना चाहे बाद में बेईमानी कर ले हो, पर पहले जाके पार्टनर बनेगा और बाद में धीरे धीरे बड़े सेठ को निकाल भी देगा और खुद ही मालिक बन जाएगा। हमको कई कारखानों का मालूम है ना। आके रोते हैं लोग कि महाराज पहले तो आके बना था चवन्नी का हिस्सेदार और अब तो उसने सारा का सारा ले लिया और डंडे लेके पहरेदार बैठा दिए हैं, हमको कारखाने में घुसने नहीं देता। ऐसे आके लोग रोते हैं। तो भले बाद में ऐसा कर लो। अच्छा, तो देव लोक में भी जब कर्म उपासना करके जाओगे तो वहां उनसे एक होना पड़ेगा। लेकिन ये कर्म और उपासना का जो फल है वो जितना परिश्रम होगा, जितना प्रेम होगा, उसके अनुसार वो मिलेगा। छोटा होगा, वही ढेला फेंका हुआ और गिरेगा, चीणे पुणे मर्त लोकम विसंती। इसका सर्वोत्कृष्ट जो रूप है वो देवता विषय भोग के लिए तो इस लोक में या परलोक में जाना पड़ता है, परंतु जहां शुद्ध प्रेम होता है, निष्काम कर्म और निष्काम उपासना होती है, वहां इस लोक के विषय सुख और परलोक के विषय सुख न मिलकर के अपने इष्ट देव की प्राप्ति होती है। उस कर्मोपासना का फल है इष्ट लोक की प्राप्ति। माने जहां तक कर्मोपासना बाहर ले जाते हैं वहां तक इष्ट देव का लोक, नारायण का लोक, शिव का लोक है ना, ऐसे हिरण्यगर्भ का लोक। हिरण्यगर्भ लोक के ही तीन नाम हैं, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक और शिवलोक। ये तीनों हिरण्यगर्भ लोक के ही नाम हैं शास्त्र की रीति से। ये उधर हुआ। कैसा बाबा, हमको उधर नहीं जाना है, हम ऐसे कर्म करेंगे, ऐसी उपासना करेंगे कि अपने भीतर ही बैठ जाएंगे। तो अहंग्रह उपासना या आत्मोपासना करेंगे और निवर्तक कर्म धारणा ध्यान समाधि लगाएंगे तो अपने भीतर बैठ जाएंगे। ये कर्म फल है। वो दोनों ही कर्म फल हैं, चाहे बाहर के विषय की विशेषता को प्राप्त करो और चाहे भीतर के विषय की विशेषता को प्राप्त करो, ये दोनों कर्मोपासना के फल हैं। ब्रह्म विद्या जो है वो दूसरी चीज है। ब्रह्म विद्या का फल क्या है, तो उसमें न तो भीतर अपने में बैठना है और न तो बाहर इस लोक में विषय सुख पाना है, न स्वर्गादि में विषय सुख पाना है, न इष्ट देव से एक होना है। इष्ट देव के साथ तादात्म्य और लोक परलोक की सुख प्राप्ति। तो सकाम कर्मोपासना का फल है लोक परलोक में सुख, विषय सुख की प्राप्ति, और निष्काम कर्मोपासना का फल है अपने इष्ट देव से तादात्म्य। माने मैं ही नारायण हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही हिरण्यगर्भ हूं, इस प्रकार की अनुभूति। और निवृत्ति कर्म जो है, परिकर्म जो है, योगाभ्यास आदि, उनका फल है वृत्ति का निरोध होकर के अपने स्वरूप में बैठ जाना। पर इन दोनों में से किस, तीनों में से समझो, लोक परलोक सुख एक श्रेणी में, इष्ट देव से तादात्म्य दूसरी श्रेणी में, और अपने स्वरूप में बैठना तीसरी श्रेणी में, ये तीनों ब्रह्म विद्या के फल नहीं है। तब ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं महाराज, है ना, कि द्वैत के अत्यंताभाव से उपलक्षित, प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न जो अद्वितीय तत्व है उसको ब्रह्म कहते हैं। उसको जानना ब्रह्म विद्या, उसका नाम होगा ब्रह्म विद्या। देखो ये जितना प्रपंच है, प्रपंच द्वैत प्रपंच, जिसमें दो मालूम पड़ता है, वो घड़े से कपड़ा अलग है और घड़े से कुम्हार अलग है, हैं, और कुम्हार से मैं अलग हूं, ऐसा जो मालूम पड़ता है ना, घड़े से मैं अलग हूं, ऐसा जो मालूम पड़ता है ना, ये जितना भेद है, पांच प्रकार का भेद होता है, वस्तु से वस्तु का भेद, वस्तु से जीव का भेद, जीव से जीव का भेद, और जीव से ईश्वर का भेद, और ईश्वर से वस्तु का भेद, ये पांच प्रकार का भेद दुनिया में होता है। इन पांचों प्रकार के भेद के अत्यंताभाव से उपलक्षित और प्रत्यक्ष चैतन्य माने अपने आत्मा से अभिन्न, माने वो जो वैकुंठ में ईश्वर मिला या जगत के कारण के रूप में ईश्वर मिला, उस ईश्वर और देह में बैठे हुए जीव दोनों के भेद से रहित प्रत्यक्ष चैतन्य स्वरूप और प्रपंचाभाव से उपलक्षित जो अद्वितीय ब्रह्म तत्व का ज्ञान है, उसका बोध है, उसकी विद्या है, उसका फल जुदा है। उसका फल न इस लोक का विषय सुख है, न परलोक का विषय सुख है, न इष्ट देव से तादात्म्य है और न तो समाधि है। तब उसका फल क्या है? तब उसका फल ये है कि मैं पाप पुण्य का कर्ता नहीं, मैं सुख दुख का भोगता नहीं, मैं लोक परलोक में आने जाने वाला संसारी नहीं और मैं परिच्छिन्न नहीं, मैं साक्षात ब्रह्म हूं। इस बोध से संपूर्ण जो बंधन है अपने स्वरूप के अज्ञान की निवृत्ति और अज्ञान की निवृत्ति से बंधन, दुख, परतंत्रता आदि सबकी निवृत्ति, ये ब्रह्म विद्या का फल है। तो लो, कर्मोपासन ही वेदांत का यदि लक्ष्य होगा तो ये जो स्वरूप सिद्ध, स्वतः सिद्ध जो मोक्ष है, इसकी प्राप्ति कैसे होगी? ये तो बिल्कुल अलग अलग चीज है। असल में तुम तो अपने वर्तमान जीवन में सुखी होने के लिए पहले विषय सुख चाहते थे, विषय सुख से निराशा हुई तो धर्म सुख चाहने लगे। धर्म सुख माने परलोक कम से कम बना लें, धर्म सुख चाहने लगे। धर्म सुख में भी संतोष नहीं हुआ तो प्रेम सुख चाहने लगे। अच्छा, प्रेम सुख से भी संतोष नहीं हुआ तो समाधि सुख चाहने लगे। परंतु देह का जो घेरा है वो टूटा नहीं, मैं पना जो है वो परिच्छिन्न में ही फंसा रहा। और ये जो अद्वैत वेदांत का ज्ञान है, ये तो मैं पने मैं की जो परिच्छिन्नता है उसको काट देता है और ये बता देता है कि तुम स्वतः सिद्ध ब्रह्म हो। तो न तो तुम्हें किसी से तादात्म्य करना है और शिव ब्रह्मा आदि से तुमको तादात्म्य आपन्न नहीं होना है, तुमको सुख के लिए स्वर्गादिलोक में नहीं जाना है, तुमको विषय सुख के लिए अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, रूस में नहीं जाना है और तुमको नारायण समाधि लगा के भीतर नहीं भागना है। खुली आंख परमारथ देखूं, खुली आंख परमेश्वर देखूं, उस अद्वैत ब्रह्म का बोध करना है कि तुम जहां हो, जब हो, जैसे हो, जो हो, है ना, वही तुम निर्बंध हो, अविद्या विनिर्मुक्त हो। ये जो ब्रह्म विद्या का फल है वो कर्मोपासना से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दोनों का विषय अलग अलग होने के कारण वेदांत जो है वो अद्वैत का प्रतिपादन करता है। ये पहले वाक्य का अर्थ हुआ। अब इस तरह से महाराज वेदांत की विशेषता बताने के लिए ये सारा का सारा प्रसंग, अभी मैं समझता हूं कि कोई 25-30 पृष्ठ में कर्मवादी और उपासनावादी। और ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान ब्रह्म का जो निरूपण करने वाले हैं उनका सिद्धांत दूसरे ढंग का। तो वेदांत जो है वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान माने ज्ञान स्वरूप ब्रह्म के बारे में जो अच्छा है उसको मिटाने के लिए ब्रह्म विद्या का उपयोग मानते हैं। अब दोनों का थोड़ा विश्लेषण अलगाव विकास विश्लेषण का अर्थ होता है कि दो चीजें आपस में श्लिष्ट हो गई हों। श्लिष्ट माने जैसे अलग अलग मंत्रालय के दो विषय हैं और एक लिस्ट में दोनों लिख गए हैं तो श्लिष्ट हो गए ना, श्लिष्ट हो गए तो श्लिष्ट हो गए तो लिस्ट बन गई उनकी ना, एक लिस्ट में आ गए दोनों। तो ये मनुष्य के मन में कर्म विद्या और ब्रह्म विद्या दोनों श्लिष्ट हो गई हैं, माने दोनों मिलजुल गई हैं, दोनों की खिचड़ी बन गई है। खिचड़ी जैसे बटलोई में खिचड़ी बनती है वैसे अक्ल में एक खिचड़ी बन गई है, ब्रह्म ज्ञान और कर्म ज्ञान दोनों एक में मिल गए हैं। तो जैसे दाल चावल एक में मिल गए हों तो उनको अलग अलग करके बीन के अलग कर दिया, दाल की दाल बना दी, चावल का चावल बना दिया, ऐसे ब्रह्म ज्ञान और कर्म ज्ञान इन दोनों को अलग अलग समझ लेना। तो पहली बात ये कही कि फल में विलक्षणता है, कर्म चाहे अच्छा हो चाहे बुरा उसका जो फल होता है वो शरीरधारी को होता है। जब देह से कर्म किया गया, इंद्रियों से कर्म किया गया, मन से कर्म किया गया तो उस कर्म में अगर धर्म है तो तुमको प्रिय फल की प्राप्ति होगी और अधर्म है तो अप्रिय फल की प्राप्ति होगी। और ये प्रिय अप्रिय देह को मिलेगा, इंद्रियों को मिलेगा, मन को मिलेगा, जहां बैठ के तुमने भला बुरा किया है वहीं बैठ के उसका फल भोगना पड़ेगा, अन्यथा किया किसी से किसी ने, किया किसी से किसी ने और फल भोगा किसी से किसी ने, तो इसका कृत हानि और अकृताभ्यागम दोष प्राप्त होता है। इसी से राजनीतिक विचार में देह का विचार ज्यादा किया जाता है। आदमी देह से पाप करता है ना, देह से जब पाप करता है तो उसके देह को डंडा मारते हैं, थोड़ा थोड़ा लगाते हैं और देह को जेल खाने में डालते हैं, देह को हथकड़ी बेड़ी लगाते हैं, क्योंकि अपराध तो चोरी अबजारी और हिंसा ये सब देह से ही तो किए गए हैं ना। उसको इस बात के लिए नहीं छोड़ा जा सकता कि जब ये मरेंगे और नरक में जाएंगे तब अपना पाप होगा, राजनीति नहीं छोड़ सकती कि मरने के बाद अपने कर्म का फल भोगना, दंड नीति तो यही जिस करण के द्वारा जिस अधिष्ठान में बैठ करके जिस शरीर में बैठ करके जिन इंद्रियों के द्वारा पाप किया जाता है उनको ही दंड देना, ये दंड नीति का लक्ष्य है। तो बोले कि बाबा दुख ही तो देना है, तो कभी कभी बहुत मजा आता है। वो एक आदमी खूब जब उत्साह में आता है ना कि हमने ये भोग किया, हम इस मित्र से मिले, हमने आज, तो जरा तप से कोई बात उसके कान को ऐसी सुना दो कि वो बिल्कुल विवश जा रहे है ना। तो वो जो पाप करके सुखी होता है ना, पाप करके सुखी होते आते हैं तो उनके सामने कोई ना कोई ऐसी बात चाहिए कि एक बार उनका मन जो है ना वो आग से जल जाए। तो ये बात सृष्टि में होती है, जरा जरा सी बात पर आदमी दुखी हो जाता है, सुखी हो जाता है। अपने को तो बिल्कुल जैसे झूली मुड़ी बना रखा है, किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, उसके मुंह से बात निकल गई, अब उसमें लड़ने की क्या जरूरत है, निकली और आसमान में उड़ गई, उसको अपने कलेजे में बैठाने की क्या जरूरत है। ज्यादा करके दुनिया में वही लोग दुखी होते हैं जो दूसरे के मुंह से उड़ी हुई बात को अपने काम के रास्ते से अपने कलेजे में ले जाकर के बैठा लेते हैं, चिपका लेते हैं, वही लोग दुनिया में दुखी होते हैं। अच्छा, तो अब देखो कर्म विद्या का फल और ब्रह्म विद्या का फल। असल में दुख पहुंचना मन में और सुख पहुंचना मन में, यही कर्म विद्या का फल है। मन में सुख पहुंचना, मन में दुख पहुंचना हो, ये कर्म का फल है। तो मनुष्य शरीर के द्वारा जितना वाचिक कर्म करता है और मानसिक कर्म करता है और शारीरिक कर्म करता है, उससे धर्माधर्म की उत्पत्ति होती है। यदि वो श्रुति स्मृति सिद्ध है तब तो धर्म की उत्पत्ति होगी, और यदि श्रुति स्मृति सिद्ध नहीं है तो अधर्म की उत्पत्ति होगी। एक सिद्ध होता है, एक निषिद्ध होता है, आप जानते ही है ना, एक सिद्ध एक निषिद्ध, एक ही शब्द तो एक ही है, बीच में नी लग गया है। तो श्रुति स्मृति से सिद्ध कर्म धर्म होता है और श्रुति स्मृति से निषिद्ध कर्म अधर्म होता है। तो हमारे बाबू लोग कहेंगे कि विलायत में तो श्रुति स्मृति कोई पढ़ता ही नहीं है, जानते ही नहीं है, तो आप ऐसे समझो कि एक आदमी को कानून मालूम है कि सड़क पर बाएं से चलना चाहिए, तो वो संविधान की पुस्तक में लिखी भी है और ये श्रुति सिद्ध हुआ हो, संविधान की पुस्तक में लिखा जाना श्रुति सिद्ध है, और उस आदमी को मालूम है ये स्मृति सिद्ध है। अच्छा, अब श्रुति स्मृति सिद्ध है कि बाएं से जाना चाहिए दाहिने से नहीं, पर आपको बताते हैं कि स्मृति से श्रुति बड़ी होती है। कैसे? आपको खूब मालूम है, खूब याद है, आप मोटर लिए जा रहे हैं और चौराहे पर मिला पुलिस और उसने बिल्कुल बोल के हुक्म दिया कि तुम दाहिने से जाओ। ऐसे मौके आ जाते हैं कि दाएं वाला रास्ता खराब होता है, एक्सीडेंट होता है, बंद होता है, गड्ढा हो जाता है, टूट जाता है। हरिद्वार में तो कुंभ के मेले पर दाहिने से जाने का प्राय दौड़ी फीट जाती है और सिपाही लोग कर देते हैं, क्योंकि वहां दाएं से शहर में जाए तो उससे हर की पौड़ी पर जाने के लिए शहर सड़क को क्रॉस करना पड़ता है, और दाहिने से जाए तो सड़क को क्रॉस नहीं करना पड़ता, दाहिने से हर की पौड़ी पर पहुंच जाते हैं। तो देखो स्मृति से तो सिद्ध है कि दाएं से जाओ, पर वहां श्रुति से सिद्ध होगा, श्रुति से सिद्ध होगा कि नहीं वहां दाहिने से जाओ, तो तुम्हारी स्मृति की अपेक्षा श्रुति वहां बलवान होगी। तो श्रुति जो है और स्मृति जो है, और स्मृति ये होती है कि मिर्च खाना हुआ तो पहले खाया हुआ है और मुंह पीता हो गया था, वो काली मिर्च खाई थी और हिचकी आने लगी थी, तो स्मृति है ना, तो अब हम काली मिर्च फिर खाएंगे तो फिर हिचकी आएगी, ये स्मृति सिद्ध अधर्म हो गया। इसका बड़ा विलक्षण वर्णन है, आपको क्या बताएं, अभी चिंतामणि के लिए एक लेख तैयार कराया है जिसमें हमारे क्या नाम है, बौद्ध वेदांति न्याय वैशेषिक पूर्णिमांसक सांख योग, ये स्मृति को प्रमाण नहीं मानते हैं, और जैन और मध्वाचार्य हमारे वैष्णव में ये दोनों स्मृति को प्रमाण मानते हैं। तो स्मृति माने मन की स्मरण वृत्ति हो, और श्रुति माने प्रत्यक्ष आज्ञा। तो ये जिसको हम लोग श्रुति वेद कहते हैं ना, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष आदेशवत है, और स्मृति जो है वो अनुभव संस्कार जन्य है, अनुभव संस्कार जन्य है। तो ये स्मृति और स्मृति दोनों से ही धर्म की सिद्धि होती है। जीवन में धर्म नहीं है वो तो मनुष्य है ही नहीं। क्या धर्म माने? चार बात आप अपने ध्यान में रखो, जो मन में आवे सो भोग लोगे, जो मन में आवे सो कर लोगे, जो मन में आवे सो इकट्ठा कर लोगे, और जो मन में आवे सो बोल दोगे। अगर ये चारों बात नहीं कर सकते तो तुम्हारे जीवन में धर्म की जरूरत है कि हम क्या इकट्ठा करें, क्या भोगें, क्या करें और क्या बोलें। अगर इसमें तुम्हारे नियम है तब तो तुम मनुष्य हो, और नियम नहीं है तो तुम कहे के मनुष्य हो। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो तो मनुष्य, जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसकी सकल सूरत मनुष्य की है लेकिन भीतर से वो पशु है। असल में पशु के भी धर्म होता है, वो पशु उचित धर्म होता है लेकिन वो मनुष्य होकर के मनुष्यों से धर्म नहीं पालन करता, यही उसका पशुत्व है। तुम अपनी जीत पर रोक नहीं लगा सकते और धर्मात्मा बनते हो। मनु जी ने साफ लिखा कि कोई लंगड़ा आदमी सड़क पर जा रहा हो तो उसको लंगड़ा कहकर बुलाना पाप है, कोई काना आदमी हो तो उसको काना कह करके बुलाना पाप है, कोई चमार सामने हो तो उसको ये कहना कि अरे हो चमार ये पाप है। हीनांगान अतिरिक्तांगान जातिहीनाश्च नाक्षिते, जो जातिहीन है, हीन अंग है, अतिरिक्त अंग है, उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं करना चाहिए। लंगड़े को देख करके मन में लंगड़ा आ जाए तब भी जबान से उसको लंगड़ा मत कहो, और चमार को देख करके, भंगी को देख करके मन में चमार भंगी शब्द आ जाए तब भी ओ भंगी कर कह के नहीं पुकारना, ये तो पाप है। लंगड़े को लंगड़ा कहना पाप है, छांगुर को छांगुर कह के पुकारना भी पाप है। अतिरिक्त अंगा, ये तो हमारी मनुस्मृति है हमारा, ये तो हमारा धर्म है। अब तुम्हारी जीभ पर तुम्हारा काबू नहीं है तो चिढ़ाने के लिए बोलते हो, गुस्से में बोलते हो, तो उस समय तुम्हारा जो है ना जो सामर्थ्य है, माने तुम्हारे अंदर जो एक बल है जो दूसरे को काबू में करे तो बल होता है, और जो अपने को काबू में करे तो धर्म बल होता है। तुम्हारे अंदर धर्म बल नहीं है, तो शारीरिक वाचिक मानसिक कर्म श्रुति स्मृति से जो सिद्ध है, मां हिंसा सर्वाभूतानी, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, अक्षयर मादी व्याह पासों से मत खेलो, सत्यान न प्रमदित व्याम, सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, धर्मान न प्रमदित व्याम, धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, भूतियई न प्रमदित व्याम, धन की प्राप्ति के लिए प्रमाद नहीं करना चाहिए। ये धर्म है, इसका नाम धर्म है, श्रुति स्मृति सिद्ध धर्म है। नारायण। अच्छा, तो इसका विचार पूर्व मीमांसा में किया गया है, और ये भी साफ है वहां कि अहिंसा धर्म है, हिंसा अहिंसा धर्म है और हिंसा अधर्म है ना। दान जो है वो धर्म है और चोरी बेईमानी अधर्म है, अपनी पत्नी में संतोष ब्रह्मचर्य धर्म है, हैं? और परपुरुष और परस्त्री का सेवन, अपने काम को उन्मुक्त छोड़ देना, ये अधर्म है। तो इसका विचार जो है क्या करना क्या नहीं करना, ये बात पूर्व मीमांसा में आई है। असल में ये धर्म और अधर्म जो हैं ये ही जीवन के लिए अर्थानर्थ हैं। तयोस्तुदना लक्षण यो हो अर्थानर्थयो हो धर्माधर्मयो हो फले प्रत्यक्षे सुख दुखे शरीर राम मनोभिरेवर उपभुज्यमाने विषयेन्द्रिय संयोग जन्य ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु प्रसिद्धे। लो धर्माधर्म की बात, ये तत्व ज्ञान की बात नहीं है, वो धर्माधर्म की बात। और जब धर्माधर्म ही तुम्हारी समझ में नहीं आवेगा तो आत्मा अनात्मा तुम्हारी समझ में आ जाएगा। इतनी मोटी बात समझ में नहीं आती है तो आत्मा अनात्मा समझ में कहां से आवेगा। तो बोले देखो, जिसको करने का विधान है वो धर्म है और जो निषिद्ध है वो अधर्म है। यहां तक शास्त्र में वर्णन आता है कि यदि निषेध एक नन्हा सा बालक भी आके करे तो गौर से सुन लेना उसकी बात। बोलो, कोई जंगली आदमी आवे और कहे इस तालाब में मत नहाओ, इस पेड़ के नीचे मत बैठो, है ना, यहां नदी पार मत करो, एक बच्चा दौड़ के आवे कहो ये भोजन मत करो, तो ख्याल जाना, जरा सोच विचार लेना हो। निषेध की बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और जो करने वाली बात है उसके बारे में तो सोच विचार करके ही करना चाहिए। ऐसा शास्त्र में वर्णन आया है। किसी भी समाज में यदि अनुशासन नहीं है तो समाज समाज नहीं रह सकता। उसके लिए समझ, शास्त्र में दो संज्ञा ही बनाई है व्याकरण में, एक समाज और एक समझ। तो समझ समम अजन्ति, जिसमें सब लोग साथ साथ चलते हैं उसका नाम तो समाज है। कदम से कदम मिलाकर चलना समाज है, कदम से कमर कदम मिलाकर उन्नति के मार्ग में चलना, इसका नाम समाज है। और नहीं तो बोले भेड़िया घसान है, पशुत्व है, समझ है, भेड़ का समझ होता है वो, झुंड के झुंड बैलों का समझ होता है, झुंड के झुंड भेड़ों का समझ होता है और मनुष्यों का समाज होता है। ये बात व्याकरण की रीति से शब्द दो बनते हैं, एक पशु नाम तो समझा। तो अब देखो ये होता है कि ये धर्माधर्म जो है यही अर्थ अनर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है कि हम कुछ चाहते हैं कि नहीं, अर्थ माने जिसको हम चाहते हैं और अनर्थ माने जिसको हम नहीं चाहते हैं। देखो भाई, बात में अभी बीच में वेदांत के सिवाय एक धर्माधर्म का विचार स्थूल वस्तु प्रस्तुत है। तो तुम्हारे जीवन में कुछ अर्थ अनर्थ है कि नहीं? तो बोले ऐसा तो हो जाए वो तो हम चाहते हैं और ऐसा न हो जाए ये भी चाहते हैं। कि जिसके बारे में तुम्हारा ख्याल है कि न हो वो तुम्हारे लिए अनर्थ है और जिसके बारे में तुम्हारा ख्याल है कि ऐसा हो वो तुम्हारा अर्थ है। तो अर्थ की प्राप्ति के लिए एक उपाय होता है और अनर्थ से बचने के लिए भी एक उपाय होता है। अच्छा, तो ये अर्थ अनर्थ क्या है? तो बोले देखो, जो आदेश से प्राप्त है कि ये करना चाहिए ना, और हमारे लिए अंत में श्रेयस्कर है, अर्थ है, चोदना लक्षण भी है और अर्थ भी है, उसका नाम तो धर्म होता है। और जो प्रतिषिद्ध है, हमारे लिए मना है और जिससे अंत में हमें अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति नहीं होती, जो हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं है, उसका नाम अनर्थ है। तो अधर्म उसको कहते हैं जिससे अनर्थ होए। एक सज्जन चाहते थे कि हमारे जो बेटा है वो ब्रह्मचारी होए, है ना, और नारायण व्यभिचार से उनके घर में बच्चा पैदा हुआ। तो व्यभिचार से पैदा हुआ बच्चा ब्रह्मचारी होगा ये आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है। अच्छा, एक बच्चा हुआ व्रत उपवास रख के देवता का ध्यान करके धर्मानुसार, और एक हुआ शराब के नशे में। हमको किसी ने बताया सच की झूठ कि आजकल बड़े आदमियों के घर में बच्चे ऐसे हो रहे हैं जो बिल्कुल मतवाले सरीखे ही होते हैं, माने कोई पागल होते हैं कोई पागल नहीं होते हैं, पर वो माँ की नहीं मानते हैं, बाप की नहीं मानते हैं, समाज की नहीं मानते हैं, तो उनके अंदर कुछ न कुछ शराब का हिस्सा जरूर है, ये बात माननी पड़ेगी। जब आदमी बिल्कुल उद्दंड हो जाए, उच्छृंखल हो जाए हैं, और नशे में आके अनसंत बकने लगे, तो हमको एक आदमी ने बताया कि पाश्चात्य देशों में है ना वो विलायत कितनी बार होके जाके आता है। उसने कहा कि विलायत में महाराज अमेरिका में ऐसे बच्चों की सृष्टि बढ़ रही है जैसी पहले के बड़े बूढ़े नहीं होते थे। वो तो बिल्कुल उच्छृंखलता उद्दंडता की सृष्टि हो रही है, तो जो तुम नहीं चाहते हो वही हो रहा है। अच्छा, असल में अर्थ है सच्चा सुख और अनर्थ है दुख। अच्छा, ये जो धर्माधर्म के फल हैं इनका भोग आत्मा वात्मा नहीं करता है, ये तो शरीर मन वाणी से ये धर्माधर्म किए जाते हैं और शरीर मन वाणी को ही इनका फल भोगना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी खट खट खट सुनार की तरह छोटी सी हथौड़ी लेके मारता रहता है, सौ चोट करता है और कुछ नहीं है ना, और कभी उसके बदले में ईश्वर गिनता जाता है शिशुपाल की 101 गाली है, 101 गाली में कृष्ण की कोई प्रतिक्रिया नहीं है बोला, और जहां 101 पूरी हुई ना, एक लुहार का, 100 सुनार का, एक लुहार का, रोज रोज तुम ईश्वर के विपरीत करते हो, वेद के विपरीत करते हो, धर्म के विपरीत करते हो, गुरु शास्त्र के विपरीत करते हो, एक दिन वो चतत आवेगी कि तुम्हारा शरीर चूर चूर हो जाएगा, तुम्हारी इंद्रियां चूर चूर हो जाएंगी, मन चूर चूर हो जाएगा, और उस दिन चिल्लाओगे कि ईश्वर बड़ा अन्यायी है, किसी की सुनता नहीं है, हमको इतना दुख देता है। तो जिस शरीर मन वाणी से तुमने दूसरों का बुरा किया है ना, उसी शरीर और मन वाणी को दंड दे करके तुम्हारे अधर्म का फल भोगना पड़ेगा, और ये इंद्रिय मन और विषयों के संयोग से आता है, और ये बात ब्रह्मा से लेकर के तृण तक सबके लिए है। ये शरीर अलग अलग क्यों बने है ना, शरीरों की बनावट अलग अलग होती है। वो देखो, पशु का शरीर करने के लिए नहीं है, तो हाथ नहीं है ना उसके पास, हाथ नहीं है बेचारा, चार पांव। पशु तो पक्षी का शरीर है, अब वो महाराज चोंच ही मार के खाता है, जाओ है ना, कीड़े चोंच से कीड़े चुन चुन के खाओ, यही ना उनको मिलेगा। तो ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक की बनावट अलग अलग होती है, और इस बनावट का कारण मिट्टी नहीं है, पानी नहीं है, आग नहीं है। एक वस्तु में जो अनेकता होती है वो बिना किसी निमित्त के नहीं होती है, जैसे समुद्र में पानी एक है ना, तो लहर कैसे आती है, तो कहीं से दबाव पड़ता है, चाहे वो आकर्षण विकर्षण का दबाव हो, चाहे हवा का दबाव हो, तब उसमें तरंग अनेक कैसे होते हैं, एक समुद्र में अनेक तरंग कैसे, एक तरंग में अनेक बूंदें कैसे, कोई निमित्त होगा ना। इसी प्रकार एक पंचभूत से जब नाना शरीर बनते हैं तो इनका कोई न कोई निमित्त होना चाहिए, और वो निमित्त क्या है, कब मनुष्य का जो पूर्व कर्म है, जो पूर्व भोग है, जो पूर्व संकल्प है, उसी के कारण ये इतने भेद शरीर में आते हैं। अच्छा काम करेगा तो ब्रह्मा हो जाएगा, और बुरा काम करेगा तो विष्ठा का कीड़ा हो जाएगा। ये धर्माधर्म का फल देखने में आता है। अच्छा, एक बात और है कि सुख तो एक ही होता है सारी सृष्टि में, सुखत्व न सुख एक है और दुखत्व न दुख भी एक है, माने ये सुख है सुख है सुख है, पर दंड में भेद देखने में आता है। हनुमान जी महाराज जब वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, रावण के दरबार में थे ना अशोक वन और लंका, अशोक वन तोड़ फोड़ करने के बाद, पेड़ वेड़ तोड़ने के बाद, तो रावण ने कहा कि इनको मार दो। तो विभीषण ने कहा कि नहीं महाराज, मारना ठीक नहीं है, दूत को कोड़े लगाए जाते हैं, दूत का अंग भंग कर लगाए जाते हैं, दूत का अंग भंग कर दिया जाता है, और दूत का जो लक्षण है, जो पहचान लेकर के आया है, उसको तोड़ देते हैं, बंदर की पूंछ काट लेते हैं। ये तो होता है, लेकिन जान से नहीं मारा जाता। मतलब यह है कि दुख देने के लिए जान से मारना जरूरी नहीं है। अरे महाराज झूठ ही, एक आदमी का लड़का परदेश गया था और उसके घर में कहीं से किसी ने तार दे दिया कि तुम्हारा लड़का मर गया। अब वो महाराज दो दिन ऐसा कोहराम मचा, ऐसा कोहराम मचा, वो तो किसी महात्मा के पास है ना, कोई महात्मा आ गए उनके घर में, बड़ा कोहराम मचा था। उन्होंने कहा कि तुमको कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारा बेटा मर गया है, हमारा मन तो नहीं मानता है ना, तो बोले तार आया है। तो उन्होंने कहा कि तार कब दिया गया है, कहां से चला है। तो महाराज ये देखा कि वो लड़का तो दूसरे शहर में था और तार दूसरे शहर से आया था, किसी दूसरे देश से। बोले वहां कब गया तुम्हारा लड़का। अरे भाई टेलीफोन करो है ना, तार दे करके खबर मंगाओ कैसा है। दो दिन बाद वहां से खबर आ गई कि बिल्कुल ठीक है ना। तो वो दो दिन जो दुख हुआ वो क्या हुआ। तो आप कहोगे कि जिसने तार दिया उसने बड़ा पाप किया, कहां उसने पाप किया, ये बात हम मानते हैं, लेकिन उनके भी किसी पाप का फल था जिससे इतना दुख उनको भोगना पड़ा। बेमतलब निष्प्रयोजन, ये जो मन में दुख आता है वो अपने पाप का फल आता है। वो तो ब्रह्मा को सुख दूसरे ढंग का है, इंद्र को सुख दूसरे ढंग का है, इंद्र पर भी लोग चढ़ाई करते हैं है? और कीड़े का दुख सुख दूसरे ढंग का है। तो ये इनके सुख दुख में ज्यादा कम क्यों होता है, क्या ये भी धर्माधर्म का फल है। अच्छा, तो धर्माधर्म भी कम और बेसी होता होगा, तब न धर्माधर्म का फल सुख दुख कम और बेसी होता होगा। अच्छा, धर्माधर्म की कमी बेसी में क्या कारण है, क्या प्रेमी और योग्य अधिकारी होगा तो ठीक ठीक धर्म करेगा, और नारायण कोई दुष्ट होगा अनधिकृत होगा तो वो खराब करेगा। लोग वस्तु में ही गुण दोष मान बैठते हैं, हंसते हैं महात्मा लोगों। एक ने कहा कि देखो ये लोग जनेऊ पहन के धर्म करते हैं तो क्या हम इनसे कम हैं, हम जनेऊ पहन लेंगे तब धर्म करेंगे। तो महात्मा हंसने लगे कि ये जनेऊ में धर्म समझता है, जनेऊ में धर्म थोड़ा ही होता है। अरे भाई ये काशी में रहते हैं तो इनको बड़ा धर्म होता है, काशी में जाके ताप करने लगे महाराज हैं। तो बोले दान करने से बड़ा धर्म होता है, तो डाका मार के ले आओ दान करो, चोरी करके दान करो, ऐसे धर्माधर्म का फल नहीं होता है। तो नारायण धर्म में भी कमी बेसी होती है, और क्या क्या चाहता है और उसमें क्या सामर्थ्य है, इससे भी धर्माधर्म के फल में अंतर पड़ता है। अच्छा, यदि कोई यज्ञ करे और सकाम हो कि हमारे वर्षा हो जाए, हमारे बेटा हो जाए, हमको स्वर्ग मिल जाए, तो यज्ञ का फल दूसरा होगा। और यदि यज्ञ करने वाला समझदार होगा, यज्ञ का कोई फल नहीं चाहेगा, विद्या होगी उसके अंदर, तो वो निष्काम भाव से यज्ञ करेगा, और निष्काम हो जाना ही अंतकरण की शुद्धि है। तो उत्तर पथ से जो वैकुंठादि का गमन होता है वो निष्काम भाव से कर्मोपासना करने से और ठीक ठीक इष्टदेव विषयक विद्या प्राप्त होने से होता है। और महाराज कोई अग्निहोत्र करे, तपस्या करे, सत्य बोले, वेद का स्वाध्याय करे, अतिथि की सेवा करे और वैश्वदेव करे, इसको इष्ट बोलते हैं। और बावली बनवावे, कुआं बनवावे, सरोवर बनवावे, मंदिर बनवावे, अन्नदान करे, वेद शास्त्र का पाठशाला बनवावे, उसको पूर्त कहते हैं। शरणागत की रक्षा करे और किसी की हिंसा न करे और खूब दान करे, वेदी पर बैठ के करे, बिना वेदी के करे, इसको दत्त कहते हैं। का ये सब धर्म जो किए जाते हैं, यदि इनमें कामना हो तो दक्षिण मार्ग से जाना होता है और वहां से फिर लौट आता है। तो साधन में भी कमी बेसी होती है और सुख में भी कमी बेसी होती है। ये ब्रह्म विद्या का फल नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज है। अच्छा, फिर तो जब तक वहां धर्म रहेगा, उपासना रहेगी, तब तक वहां रहेंगे, फिर वहां से गिरना पड़ेगा। तो ये जो संसार में विषय भोग जन्य या मानस सुख दुख देखने में आता है, ये सब कर्म और उपासना का फल है और धर्माधर्म की कमी बेसी से होता है। अब अधिकार, देखो फर्क क्या है, अधिकार में फर्क है, श्रद्धा में फर्क है, सामर्थ्य में फर्क है, फलेच्छा में फर्क है, अनुष्ठान में फर्क है, फल में फर्क है, भोग के शरीर में फर्क है। कर्म अनेक हैं और कर्म के फल भी अनेक हैं। लो, और देवता एक है, उसकी उपासना करोगे तो उस एक उपासक देवता के साथ जाके मिल जाओगे, मैं वही देवता हूं, अंत में तुम वही देवता हो जाओगे। ये उपासना का फल है। अच्छा लो, अब ये हुआ। तो अब ये जो महाराज धर्म अधर्म का जो फल मिलता है, ये फल अधिकारी के भेद से, श्रद्धा के भेद से, इच्छा के भेद से, सामर्थ्य के भेद से, अनुष्ठान के भेद से, शरीर के भेद से, भिन्न भिन्न प्रकार से धर्माधर्म किए जाते हैं और उनके भिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के सुख और भिन्न भिन्न प्रकार के दुख, कम सुख ज्यादा सुख, कम दुख ज्यादा दुख, ये मिलते हैं। ये बात जो है, इसी का नाम संसार है और ये नारायण श्रुति स्मृति और युक्ति से सिद्ध है। अब बात इसमें ये कही गई कि ये सुख दुख तब मिलेंगे जब आदमी सशरीर होगा। शरीर नहीं होगा तो ये सुख दुख कहां मिलेंगे? न हई सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहति अस्ति। जब तक शरीरधारी रहेगा मनुष्य, चाहे ब्रह्मा का शरीर हो, ब्रह्मा का शरीर भले हो, लेकिन जब शरीरधारी होगा, ब्रह्मा जी से पाप हुआ, महाराज वर्णन आता है शास्त्र में, ब्रह्मा जी ने पाप किया। जब पाप किया तो शंकर जी ने उनको साप दे दिया कि तुम्हारी पूजा नहीं होगी। ये पुराणों में कथा आती है, ब्रह्मा जी ने पाप किया तो शंकर जी ले करके त्रिशूल दौड़े और अंत में देवताओं ने मनाया तो ब्रह्मा जी के पांच सिर थे, उनमें से एक सिर काट दिया और चार ही सिर रह गए। ये कथा भी पुराणों में आती है। तो जब तक शरीरधारी होगा मनुष्य, अब दूसरों की कथा हम नहीं सुनाते हैं, शिव को भी दुख होता है, शिव को दुख होता है, वो क्या नाम है, वो सिर पे हाथ रखने के लिए भस्मासुर जब दौड़ा तो शिव जी को भागना पड़ा कि नहीं भागना पड़ा? शिव जी को भी दुख हो। अब कहो विष्णु भगवान का भी दुख बता दे। ऐसा मत समझना भाई, ऐसा समझ लेना कि जिस विष्णु की मैं कथा कह रहा हूं वो तुम्हारे उपास्य देव नहीं है। एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग विष्णु होते हैं और कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनके रोम कूप में रहते हैं वो विष्णु अलग होते हैं। तो तुम जिस विष्णु की उपासना करते हो उनको दुख नहीं होता, परंतु ये जो छोटे छोटे विष्णु हैं इनको भी दुख होता है। एक महाराज वृंदा से बड़ा भारी राग हो गया, शिव पुराण में कथा, वृंदा से बड़ा भारी राग हो गया और बेचारी मर गई। मर गई तो जाके धूल पोत के उसकी चिता पर है ना, उसका जहाँ भस्म हुआ था वहाँ विष्णु भगवान बैठे थे। ये मालती और मरमरी और तुलसी, इनकी उत्पत्ति जो है वहाँ है, ये कथा है। एक मैंने ग्रहों की कथा में पढ़ा था महाराज, कि एक बार विष्णु भगवान पर 7.5 शनिश्चर आने वाले थे। ये हम ग्रहों की सिद्धि के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ये शनि ग्रह की कथा में, शनि ग्रह की कथा में ये आया है। तो विष्णु पर आने वाले थे 7.5 शनिश्चर। तो किसी ने जाके कि कोई ज्योतिषी पहुंच गया और विष्णु भगवान से उसने कहा कि महाराज आप पर तो 7.5 शनिश्चर आने वाले हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि अच्छा मेरे ऊपर शनिश्चर है, मेरा बनाया हुआ शनिश्चर और मेरे ऊपर आता है, अच्छा हम देख लेंगे, हम ऐसी युक्ति करेंगे कि शनिश्चर को हम मिलेंगे ही नहीं। और महाराज वो घोड़ा बन गए, है ग्रीवावतार, वैकुंठ छोड़ दिया और जंगल में चले गए। बोले अब शनिश्चर हमको क्या पहचानेगा है, और है ग्रीव होकर के वन में रहने लगे, और न मुकुट की जरूरत, न कपड़े लत्ते की जरूरत, न खान पान की जरूरत है ना। जब 7.5 वर्ष बीत गया तो विष्णु भगवान बड़े खुश कि शनि को तो मैं मिले ही नहीं, तो बड़े खुश होकर वैकुंठ में लौट रहे थे। उधर शनिश्चर मिल गए, शनिश्चर ने प्रणाम किया महाराज, साष्टांग दंडवत किया महाराज दंडवत। विष्णु भगवान बोले कहो शनिश्चर कहाँ रहे 7.5 वर्ष। वो बोले महाराज अब क्या बताऊ है, बिना मिले ही आपका मकान छूट गया, गांव छूट गया, स्त्री पुत्र छूट गए है ना, ये वैभव छूट गया और आपको जाके जंगल में रहना पड़ा। ये शनि के लिए हम नहीं बोलते हो, शनि की कहानी में जो शनि ग्रह की कहानी है ना उसमें ऐसा आता है ना। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जो शरीरधारी होता है उसके जीवन में कभी सुख आता है कभी दुख आता है, तो कहां से आता है, तो वो भी धर्माधर्म का फल ही होता है और उसमें भी कमी बेसी होती है। अब देखो अशरीरम भाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, जब मनुष्य अशरीर हो जाता है तब उसको सुख दुख छू नहीं सकते। शरीरधारी को सुख दुख भोगना पड़ता है और शरीर रहित जो है वो सुख दुख से मुक्त हो जाता है। तो वो फिर एक ने कहा कि बाबा ये सुख दुख से छूटना तो धर्म का फल नहीं होना चाहिए, दुख से छूट जाना धर्म का फल नहीं हो सकता और सुख से छूट जाना ये धर्म का फल नहीं हो सकता। तो धर्म का फल है सुखी होना और अधर्म का फल है दुखी होना। तो जब तक देह रहेगा, इंद्रियां रहेंगी, मन रहेगा, अपना व्यक्तित्व रहेगा, तब तक तो इनको भोगना ही पड़ेगा। तो एक ने कहा कि ठीक है, ये धर्माधर्म का फल सुख दुख से रहित होना तो नहीं है लेकिन अशरीर होना है। तो बोले गलत, धर्माधर्म तो शरीर से ही होते हैं, बिना शरीर के तो धर्माधर्म होते ही नहीं। और जब बिना शरीर के धर्माधर्म हो तो कोई भी धर्माधर्म अपनी जड़ ही कैसे काटेगा। धर्म अपने कर्ता को नहीं मार सकता, अधर्म अपने कर्ता को नहीं मार सकता। कतब यह शरीरता कहां से आवेगी, ये धर्माधर्म का फल नहीं है। कतब क्या है का असल में आत्मा अशरीर है सहज स्वभाव से, इसका बोध कराना ब्रह्म विद्या का काम है ना। आत्मा जो है अशरीरम शरीरेषु अनवस्थे स्वस्थितम महांतम विभुमात्मानम मत्वाधीरो न शोचति अशरीरम शरीरेषु। शरीर अलग अलग है और इनमें आत्मा अशरीर है, शरीर अनेक है आत्मा एक है। शरीर में काल है, शरीर में द्रव्य है, और आत्मा में न काल है न देश है न द्रव्य है, और शरीर अनेक है आत्मा एक है। तो जिसमें शरीर है उसी में शरीर का अत्यंत अभाव है। काल में शरीर बनते बिगड़ते हैं, आत्मा एक रहती है। देश में शरीर आता जाता है लोक परलोक में और आत्मा एक रहती है। और शरीर अनेक द्रव्य के भेद से बनते हैं और आत्मा एक रहती है। तब क्या हुआ का इसका अर्थ हुआ कि आत्मा तो अखंड ब्रह्म है, अविनाशी है, परिपूर्ण है, अद्वय है, और उसमें शरीर शरीरी भाव जो है वो तभी तक है जब तक अज्ञान है। अब प्राणो यमना शुभ्रः, श्रुति कहती है आत्मा में न क्रिया है न मन है न माया है, असंगो ययम पुरुषः। तो अशरीर होना ये धर्माधर्म का फल नहीं है, ये कर्म का फल नहीं है, उपासना का फल नहीं है, क्योंकि कर्म और उपासना अपने कर्ता का नाश नहीं कर सकते। कर्म और उपासना भाव रूप होती हैं और फलाकार परिणाम को प्राप्त होती हैं, और जितना वेग होता है उतना रहती हैं और फिर वहां से लौट आना पड़ता है। और ये जो ज्ञान से जो चीज मालूम पड़ती है वो तो महाराज काल की कल्पना, देखो अनंत में ये संवत्सर मास वर्षात्मक जो काल है वो बिना कल्पना के मालूम नहीं पड़ता, और अनंत में जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि रूप देश है वो बिना कल्पना के मालूम नहीं पड़ता, और अनंत में जो मिट्टी पानी आग आदि हैं वस्तु वो बिना कल्पना के मालूम नहीं पड़ते। तो जो कल्पना का साक्षी है दृष्टा है वही कल्पित का भी साक्षी है, और जो कल्पना का अधिष्ठान है वही कल्पित का भी अधिष्ठान है। कल्पना और कल्पित ऐसे समझो कि आप एक कल्पना करो कि एक स्वर्ग नाम का लोक है, कल्पना देखो, और वहां नंदन वन है, उसमें अप्सराएं नाच रही हैं, गंधर्व गा रहे हैं, देवता लोगों का समाज जुड़ा है, और आप भी एक बैठे हुए उसमें उसको देख रहे हैं। अच्छा, तो ये कल्पना आपके अंतकरण में है कि नहीं? अंतकरण में ही है ना ये कल्पना। अच्छा, इस कल्पना के आप साक्षी हैं कि नहीं? साक्षी भी हैं। अच्छा, अंतकरण के साक्षी आप हैं कि नहीं? अंतकरण के भी साक्षी हैं। अब अंतकरण में जो नंदन वन है और अप्सरा है और गंधर्व है और देवता हैं, उनके भी आप साक्षी हैं कि नहीं? उनके भी साक्षी हैं। तो आप ही कल्पना के, अंतकरण के, स्वर्ग के, कल्पित के, जो स्वर्गादि कल्पित है वो अप्सरा गंधर्व आदि कल्पित हैं, और आपकी अंतकरण में ही कल्पना है। तो जो कल्पना, जो अंतकरण का साक्षी है वही कल्पना का साक्षी है, वही कल्पित का साक्षी है, और असल में अधिष्ठान भी वही है, ब्रह्म भी वही है। तो आप में ये जो प्रपंच दिखाई पड़ता है, ये जिस अंतकरण में देश काल वस्तु की कल्पना हो रही है वो अंतकरण ही कल्पना और कल्पित दोनों का अधिष्ठान है, और जो अंतकरण का साक्षी है वही संपूर्ण प्रपंच का भी साक्षी है, और वही संपूर्ण प्रपंच का केवल साक्षी नहीं अधिष्ठान है। ये तो महाराज बीच में जो एक छोटा मैं, सीमित मैं, ये परमात्मा में और प्रपंच में कोई भेद थोड़ा ही था, ये तो बीच में अपना जो मैं खड़ा हो गया, इसने परमात्मा को पीछे करके और सामने प्रपंच को कर दिया और हम उसमें फंस गए। तो ब्रह्म विद्या जो है वो आत्मा को अशरीर बताने वाली विद्या है, आत्मा को धर्माधर्म का कर्ता बताने वाली विद्या नहीं है, वो धर्म विद्या है जो आत्मा को कर्ता बताती है, वो उपासना विद्या है जो आत्मा को भोक्ता बताती है, वो फल विद्या है जो आत्मा को लोक परलोक में आने जाने वाला बताती है। नारायण, वो संसार विद्या है जो आत्मा को परिच्छिन्न बताती है, और उसी में कर्म है, कर्ता है, अधिकारी है, भावना है, फल है, ये सब उसी संसार में रहता है। और ये जो वेदांत जिस चीज को बताता है ये ब्रह्म विद्या है, वो ब्रह्म विद्या। जहां सुन के या जान के आपको कुछ करना पड़ेगा वहां आप कर्ता ही रहेंगे, कर्तापन से मुक्त नहीं हो सकते, और जहां आप कुछ कर रहे हैं कुछ भोगने के लिए वहां आप भोगते ही रहेंगे, भोक्तापन से मुक्त नहीं हो सकते। जहां आप कुछ कर रहे हैं कहीं जाने के लिए वहां आप देश से परिच्छेद नहीं रहेंगे, कट नहीं सकता परिच्छेद, और जहां आप सबसे अलग होकर के रहना चाहेंगे, बीतराग असंग होकर रहना चाहेंगे ना, वहां आप परिच्छिन्न नहीं रहेंगे, आपकी परिच्छिन्नता नहीं कट जाएगी, कटेगी। आप जब दूसरे से अलग होकर बैठेंगे तो बीच में तलवार रखेंगे, वो सुनते हैं। हाँ, एक कोई धर्मात्मा पुरुष थे, उनका लोग बहुत विश्वास करते थे। तो एक सज्जन को विदेश में जाना हुआ तो अपनी पत्नी उनके पास प्रतिभू रख गए। ये मैंने बचपन में ये कहानी सुनी थी, बचपन में। उसके न्यास रख गए कि हमारी पत्नी तुम्हारे पास रहेगी, इसकी देखभाल, इसके चरित्र की रक्षा तुम करना। अब वो महाराज वो तो चले गए और रह गए स्त्री। तो वो जो धर्मात्मा पुरुष थे उनको अपने बेटे पर ही विश्वास नहीं होता था, अपने भाई पर ही विश्वास नहीं होता था। उनके मन में आया कहीं इस स्त्री का ही मन न बिगड़ जाए, पुराने ढंग के लोग थे हैं। तो उन्होंने स्त्री से कहा कि बेटी तुमको हमारे पलंग पर सोना पड़ेगा, मंजूर है? उसने कहा मंजूर है। पुरुष से कह दिया हम तुम्हारी पत्नी को अपने पलंग पर सुलाएंगे, मंजूर है? का मंजूर है। तब इतने पर भी उन्होंने क्या किया कि रात को जब पलंग पर सोती ना स्त्री तो बीच में तलवार रख देते, तलवार, तलवार के उस पार स्त्री और इस पार वे। इसका अर्थ क्या है कि देखो उन्हें तो धर्म से है ना, अधर्म से अपने को बचाना है, धर्म दृष्टि से अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है। तो जब किसी से अलग रहना है उनको और किसी को अलग रखना है तो बीच में एक तलवार चाहिए। तो नारायण जब हम विक्षेप को छोड़ करके समाधि में जाके बैठते हैं, जब हम दृश्य को छोड़कर दृष्टा में जाके बैठते हैं और जब हम आकार को छोड़कर के हय में जाकर बैठते हैं, हैं और जब वृत्तियों को छोड़कर ज्ञान में जाके बैठते हैं और जब भोग को छोड़कर आनंद में जाकर बैठते हैं, जब साकार को छोड़कर निराकार में जाकर बैठते हैं, तो हमें बीच में एक तलवार रखनी पड़ती है। वो भेद की तलवार यदि नहीं रहेगी तो हम किसी से अलग होकर कैसे बैठेंगे, और वो तलवार हमको काटती रहेगी, वही परिच्छिन्न, वही परिच्छिन्न करती रहेगी कि मैं इससे अलग हूं। ये ब्रह्म विद्या जो है वो न तो आपको कर्म कराकर कर्ता बनाने वाली विद्या है, न तो भोग करा के भोक्ता बनाने वाली विद्या है, न तो लोक परलोक में ले जाकर के संसारी बनाने वाली विद्या है, न तो आपको तृण से लेकर के प्रकृति तक जड़ बनाने वाली विद्या है, न तो एक कीड़े से ब्रह्मा तक आपको शरीरधारी बनाने वाली विद्या है। का ये विद्या काहे की है? का ये विद्या जो आपका सहज सिद्ध स्वभाव अपना स्वरूप है अद्वैत ब्रह्म, ये आपको कुछ बनाती नहीं है, न कर्ता न भोक्ता न संसारी न परिच्छिन्न न असंग न उदासीन, स सर्वम अभवत्। वामदेव ने क्या अनुभव किया? अहम मनुरभवम सूर्यश्च, मैं ही मनु हूँ और मैं ही सूर्य हूँ, ये अनुभव है। स सर्वम अभवत्, उसने देखा कि मैं ही सब हूँ। तदवेत अहम ब्रह्मास्मीति, उसने जान लिया कि मैं ही अद्वितीय अनंत ब्रह्म हूं। तो वेदांत जो है इसलिए आपको कुछ बनाने के लिए वेदांत की प्रवृत्ति नहीं है। अतएव अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षणम मोक्षाख्यम अशरीरत्वम नित्यम इति सिद्धम। इसलिए हमने ये बात आपको सुनाई कि आप जो कर्म उपासना अथवा योग का अनुष्ठान करते हैं, आप जो थोड़ी देर तक आंख बंद करके जो बन के बैठते हैं, कर्म करते समय तो नहीं थे वो, जब आंख बंद करके बैठे तो हो गए, और जब आंख बंद करना छोड़ करके जब उठेंगे तब वहां से बिगड़ जाएंगे है? तो वो बनाने के लिए वेदांत विद्या नहीं है। वेदांत विद्या वो है जो ध्यान में बैठने पर, कर्म में लगने पर, भोग में रहने पर, समाधि लग जाने पर दृष्टा दृश्य का विभाग करना, ये वेदांत का काम नहीं है। भोक्ता भोग का विभाग, कर्ता कर्म का विभाग, दृष्टा दृश्य का विभाग, आत्मा अनात्मा का विभाग, निराकार साकार का विभाग, सगुण निर्गुण का विभाग, सविशेष निर्विशेष का विभाग, विभाग को सिद्ध करना, ये वेदांत विद्या का काम नहीं है। जो अद्वितीय सत्य है उसको आप नहीं जानते हैं, उस अज्ञान को केवल मिटा देना, उस सत्य को भी जनाना वेदांत का काम नहीं है, सत्य का ज्ञान कराना वेदांत का काम नहीं है। जो उस सत्य का अज्ञान है उस अज्ञान को मिटा देना, बस इतना ही वेदांत का काम है। इसलिए कर्म और उपासना से जो सिद्ध होती है चीज वो दूसरी है, और हम इस ब्रह्म विद्या से, वेदांत विद्या से जो वस्तु समझाते हैं वो वस्तु दूसरी है। इसमें देखो, जैसे अपने मकान से राग होता है संसारी का, वैसे अपने शरीर से राग होता है, क्या नाम है, एक मनुष्य का। मकान से जैसे होता है वैसे शरीर से होता है। अच्छा, तब फिर अपने बनाए हुए चित्र से जैसे राग होता है वैसे अपने कर्म से बनाए हुए शरीर से भी राग होता है, और अपने कर्म से भी राग होता है, अपने सुख दुख के साधन से राग होता है, राग द्वेष होता है, ऐसा समझो। फिर हमारी वृत्तियां ऐसी रहें ऐसी न रहें का इससे राग होता है, हमको भोग ऐसा मिले ऐसा न मिले इससे राग होता है, हमारी वृत्ति ऐसी बनी रहे ये भी एक विशेषाकार वृत्ति से राग है, वो है ना, राग के कारण वृत्ति दुख देती है। अच्छा, हमारे ऐसे विचार हैं, है ना, अरे ऐसे विचार तो अब तक हजारों आदमी के, लाखों आदमियों के मन में, इतिहास में आए हैं और चले गए हैं, ये तुम्हारा विचार कहां से हुआ, ये मूर्खता ही तो है ना कि जो तुम विचार से ममता करते हो, है? जैसे सड़क पर जाने आने वाली चीजों, मोटरों के बारे में ये ममता कर बैठना है कि ये जो है बड़ी मोटर ये हमारी है, ये छोटी मोटर ये हमारी नहीं, हमारे दुश्मन की है, सड़क पर तो गुजर रही है और तुम बोल रहे हो मेरी मोटर है, है ना, एक सुंदर स्त्री गुजरी सड़क से, बोले ये मेरी है ना, और कुरूप बोले ये मेरे दुश्मन की है ना। तो ये जैसे बोलते हो ऐसे ही तुम्हारे मन में ये जो विचार जो है ना चहलकदमी करते हैं, ये हजारों सड़क पर गुजर चुके हैं, हजारों होटल में ठहर चुके हैं, हजारों धर्मशाला में रह चुके हैं, हजारों पुरुषों को मिल चुके हैं, हजारों ने इनको अपना कह लिया है, ये विचार तुम्हारे नहीं है। और ये समाधि महारानी जो है, ये खास तुम्हारी है, ये खास तुम्हारी इसलिए बन गई है कि तुम देह हो, तुमने अपने को 3.5 हाथ का देह माना, तो तुम्हारे मन में आने वाली समाधि तुम्हारी, विचार तुम्हारे, स्मृति तुम्हारी, वृत्ति तुम्हारी। जीवन मुक्ति विवेक में एक सीधी सी बात कही गई है, बड़ी सीधी है, बोले यदि ज्ञान हो जाए, ज्ञान हो गया, बोले हम तो ब्रह्म है। अच्छा, ब्रह्म है, उसके बाद भी ये ख्याल आया कि मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, समझो तो क्या होना चाहिए, ये तो दुख देगा, लड़ाई करा देगा। बोले फिर ये हुआ कि हमारा तो धर्म ऐसा है अग्निहोत्र करना, और ये दुख देगा। अच्छा, हमारी बोलने की भाषा ये है, ये भी तुमको दुख देगा। शास्त्र वासना, लोक वासना, देह वासना तुमको दुख देगी, तो इस दुख से कैसे छूटना। बोले ज्ञान होने पर भी ये पूर्वानुवृत्त वासना दुख देगी, तो क्या करना चाहिए, बाधितानुवृत्ति होगी वासनाओं की। तो जीवन मुक्ति विवेक ने कहा कि ये वासनाएं बनाई हुई तो है ना, पहले से बन गई हैं और आती हैं। अच्छा, आती हैं तो कोई हर्ज नहीं, तुम जरा ये तो ख्याल करो कि मरने के पहले, जन्मने के पहले तुम किस जाति में थे, माता के पेट में आने के पहले और पिता के वीर्ज में आने के पहले तुम्हारी कौन सी जाति थी, इसका ख्याल करो। उस समय तुम किस धर्म का पालन करते थे, इसका ख्याल करो, और कौन सी भाषा बोलते थे, इसका ख्याल करो, और मरने के बाद अब इस शरीर को क्या जाति मिलेगी। बोले ये तो पंचभूत ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा पंचभूत, कहा नारायण, फिर किस धर्म का पालन करेगा, देव धर्म का कि मानव धर्म का कि पशु धर्म का। बोले जब व्यक्तित्व ही नहीं रहेगा तो धर्म का पालन कहां करेगा। अच्छा कौन सी भाषा बोलेगा, बोले जीभ ही नहीं रहेगी तो भाषा कहां से बोलेगा है। तो जन्मने के पहले जो तुम्हारी जाति थी, धर्म था और भाषा थी, और मरने के बाद जो तुम्हारा जन्म होगा और भाषा होगी और धर्म होगा, उसका तुम चिंतन करो। उसका तुम चिंतन करो तो देखो तुम्हारे मन में संघर्ष बुद्धि का उदय ही नहीं होगा। ये बात जीवन मुक्ति विवेक के मूल में ही, ये मूल में ही आई है वो, क्योंकि उसमें तो वासनाक्षय का भी प्रकरण है ना। उसमें तत्वज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षय, इन तीनों के द्वारा जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख की उत्पत्ति का वर्णन है। तो वो कहते हैं कि जैसे तुमको भूख लगती है तो रोटी खाते हो कि नहीं खाते हो, भूख मिटाने के लिए रोटी खाते हो, प्यास लगने पर पानी पीते हो, कहां पीते हैं, प्यास दुख देती है तो पानी पी के मिटा देते हैं। वैसे यदि तुम्हें जाति, धर्म और भाषा ये तुम्हें तुमको दुख देते हो ना, तो जैसे भूख की दवा करते हो, जैसे प्यास की दवा करते हो, वैसे इनकी भी दवा कर लो। कब बोले इनकी दवा क्या है, कि ये वासना में बैठी हुई है, तो जब ये वासना उठी हुई नहीं थी और जब ये वासना खत्म हो जाएगी उसके बाद तुम तो रहोगे ना, तो अपने उसी स्वरूप को देखो, ये कट जाएगी। तो इस तरह से महाराज रोग के अनुसार दवा होती है। ये ब्रह्म विद्या अज्ञान की दवा है। ये उत्पाद्य सुख और उत्पाद्य दुख निवृत्ति के लिए नहीं है, ये तो स्वतः सिद्ध सुख का, परमानंद अपने स्वरूप का बोधक है। ओम शांति शांति शरीर की उत्पत्ति होती है और उपासना से भी एक शरीर की उत्पत्ति होती है। धर्म करते करते करते ये जो मरने वाला हड्डी मांस काम का शरीर है, ये मैं हूं, ये भावना छूट जाती है। धर्म प्रारंभ ही यहां से होता है कि मरने के बाद भी हम रहते हैं और जन्मने के पहले भी हम थे। हम देह से अतिरिक्त हैं, देह से न्यारे हैं। अगर ये बात मालूम नहीं पड़ेगी तो धर्म की मुख्य स्थिति अपने जीवन में नहीं हो सकती। ये केवल देह का जीवन ही हमारा जीवन है। यदि इसमें मनुष्य फंस जाए तो कष्ट सह करके जो धर्म पालन होता है उसमें उसकी रुचि नहीं होगी। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि वर्तमान परिस्थिति में तपस्या का जितना ह्रास हुआ है उतना और किसी का ह्रास नहीं। तपस्या के बिना अपना जीवन आलसी हो जाता है वो, और उसमें नीरसता आ जाती है। अच्छा देखो, आपका कोई प्रिय व्यक्ति है, उसके लिए आप रसोई घर में अपने हाथ से शाक तरासें ना, आटा गूंधे, रोटी देने, उसके लिए अपने हाथ से पकाने खाने के लिए और खिलाने, तब जिस रस की उत्पत्ति होगी वो होटल से टिफिन मंगा के अपने घर में खिला दें तो उस रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो घंटे दो घंटे उस उद्देश्य से काम करने में जो अंतःकरण का निर्माण होगा ना, वो उस तरह से नहीं होगा। किसी गरीब को रोटी खिला देना दूसरी चीज है, और रोटी में अपने प्रेम को, अपनी प्रियता को भर देना, ये दूसरी चीज है। तो जो बाहरी कर्म है, श्रम है, वो बाहर की चीज का निर्माण कर सकता है। पैसे से आप रोटी बना सकते हैं, पर रोटी बनाने का जो स्वाद है, वो जो प्रेम है, वो होटल की रोटी में नहीं आ सकते हैं। तो धर्म का संपूर्ण अर्थ है, एक तो स्वच्छंद आचरण से रोकना, उच्छृंखलता से, खलता से, उच्छृंखल हुआ, खल हुआ, ये तो खल शब्द में उच्छृंखल का जो आखिरी दो अक्षर है ना, वो आ गया है, जो उच्छृंखल है वही खल है। उच्छृंखल माने जो मर्यादा को स्वीकार, एक साधु की मर्यादा है, एक गृहस्थ की मर्यादा है, एक स्त्री की मर्यादा है, एक पुरुष की मर्यादा है। अच्छा, और ये नहीं समझना कि सबकी मर्यादा एक है, कि यदि सबकी मर्यादा एक होती तो सब अलग अलग क्यों होते हैं? अलग अलग होने से ही अलग न, अलग न, ये संस्कृत का शब्द है अलग अलग, ये संस्कृत में ग हलंत होगा हो, न लगति इति अलग प्रत्यांत शब्द है, अलग, एक दूसरे से लगते नहीं है। अच्छा, तो ये धर्म और उपासना से एक शरीर बनता है, तो धर्म से जो उपासना बनता है, शरीर बनता है, वो तो धर्म में जो शक्ति होती है उसमें ईश्वर बैठा होता है, और जीवात्मा को उठाकर उसके भोगने योग्य फल के देश में पहुंचा देता है, जैसे स्वर्ग में चले गए। और अधर्म से जो शरीर का निर्माण हुआ उसमें जो अधम पतित करने वाली शक्ति होती है, तो उसकी उपाधि से ईश्वर उसको नीचे पहुंचा देता है। देखो, वायु है वही किसी को ऊपर ले जाती है, किसी को नीचे गिराती है। तो जो भारी होगा उसको नीचे ले जाएगी, और जो हल्का होगा उसको ऊपर उठा लेगी। कैसी प्रकार जो पुण्य अनुष्ठान करके हल्का हो जाता है, उसके अंदर ऐसी शक्ति प्रकट होती है कि ईश्वर उसको ऊपर ले जाए। और जो पाप कर्म करता है, जिससे वो स्वयं अपने को पापी पापी पापी अनुभव करता है, उसमें ऐसी शक्ति पैदा होती है कि नीचे चला जाए। इस बात को भूल लानी चाहिए कि कर्म का फल कर्ता को अवश्य मिलता है। जहां तक कर्तापन है वहां तक कोई कर्म के फल से मुक्त हो नहीं सकता। कर्ता कर्म के फल से मुक्त नहीं हो सकता। परसों आए थे नंदा जी, तो ऐसी चर्चा चल गई। तो और धर्म में मरने के बाद आत्मा को मानते हैं, ईसाई भी, मुसलमान भी, पारसी भी, परंतु पुनर्जन्म नहीं मानते। तो अनेक बातें ऐसी हैं कि आदमी जन्म से काना पैदा क्यों हुआ, काला पैदा क्यों हुआ, निर्बुद्धि पैदा क्यों हुआ, पागल पैदा क्यों हुआ। तो इन सब समस्याओं का समाधान, सब प्रश्नों का उत्तर पुनर्जन्म मानने से मिल जाता है। ये चर्चा चलिए। और पुनर्जन्म को अगर नहीं माने तो ये जो अकृताभ्यागम और कृत प्रणाश नाम का दोष है ये प्राप्त होता है। एक तो जो इस समय हम कर्म करते हैं और उनका फल देखने में नहीं आता है, तो वो कर्म क्या निष्फल चले जाएंगे? तो नहीं, अगले जन्म में उनका फल मिलेगा। और इस समय जो हम भोग रहे हैं वो क्या बिना किए आया है? एक चोर सुखी हो रहा है और एक पुण्यात्मा दुखी हो रहा है, तो ये बात माननी पड़ेगी कि चोरी और पुण्य की धारा दूसरी है और पहले जो उसने पुण्य किया है उसका फल सुख वो इस समय भोग रहा है और अब चोरी कर रहा है तो आगे दुखी होगा, और पहले जो उसने पाप किया है उसका फल भोग रहा है अभी दुख, और अब जो पुण्य कर रहा है उसका फल उसको आगे मिलेगा। तो इससे किए हुए पाप पुण्य व्यर्थ भी नहीं जाते हैं और इस समय जो सुख दुख मिल रहा है वो पाप पुण्य का फल भी है। ये अकृताभ्यागम और कृत विप्रणाश दोष से हमारी रक्षा हो जाती है। तो हिंदू धर्म में जो पुनर्जन्म माना हुआ है, देह से अखंड आत्मा पहले भी पीछे भी, वो बहुत बढ़िया। परंतु उपासना का जो फल है वो और विचित्र है। ये कर्म की कर्म से के फल से उपासना का फल विचित्र है। तो वो क्या है कि उसमें ईश्वर का बड़ा भारी विश्वास है, बड़ा भारी भरोसा है। तो यदि मनुष्य में कोई त्रुटि भी होए तो ईश्वर का विश्वास, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की भक्ति, एक अमानव पुरुष उत्पन्न होकर के मनुष्य को भगवान के धाम में, वैकुंठ आदि में ले जाता है। पर ये बात जरूर है, ब्रह्मसूत्र में उसका वर्णन है चौथे अध्याय में। तो अमानव जो पुरुष है, दिव्य जो पुरुष है, वो एनान ब्रह्म गमयति, ले जाता है उसको। तो कर्मोपासना का फल ये जरूर है कि इस हड्डी मांस चाम से जीवात्मा को अलग कर देता है, और इस देह के न रहने पर भी यदि पाप कर्म हुआ तो नरक में या नीच जोनियों में ले जाए, और यदि पाप कर्म हुआ तो वो स्वर्ग में या उत्तम जोनियों में ले जाए, और यदि उपासना हुई तो चाहे इस लोक में अपने इष्ट की प्राप्ति हो चाहे परलोक में प्राप्त हो। परंतु कर्मोपासना जो है ये देह से अलग जरूर कर लेते हैं, इतनी बात जरूर है। विश्लेषण की शक्ति इनके अंदर है। क्यों, क्या शक्ति है? ये कर्म पाप है, ये कर्म पुण्य है, ये उपासनीय है और ये वासनीय है, हैं? तो ये जो विवेक हुआ, इस विवेक की शक्ति के कारण जीवात्मा देह से बिल्कुल पृथक हो जाता है, वो भले नरक में जाए कि स्वर्ग में जाए। परंतु जब निष्काम कर्म और निष्काम उपासना की जाती है तो कामना तो ड्राइवर है सूक्ष्म शरीर का। यदि कामना ही नहीं रहेगी तो सूक्ष्म शरीर जाएगा कहां? मोटर में तो बैठे हैं पर कहीं जाने का कोई संकल्प नहीं है। तो मोटर में बैठे रहो भले, परंतु मोटर कहां जाएगी, कहां पहुंचावेगी? तो जब निष्काम होता है मनुष्य, निष्कामता ही अंतःकरण की शुद्धि है। असल में निष्कामता से अंतःकरण शुद्ध होता है ये बात नहीं है, निष्कामता ही अंतःकरण की शुद्धि है। इससे शुद्ध की जिज्ञासा और जाग जाती है, और शुद्ध की जिज्ञासा होने पर परमात्मा का ज्ञान होता है। अब देखो एक बात है, ये जो कर्म और उपासना है इनसे तुम चाहे जहां भी पहुंचो सुख दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब तक चाहे नरक में रहो तो दुख ज्यादा होगा, सुख कम होगा। सुख नरक में भी होता है, ये जैसे पति पत्नी में दिन भर झगड़ा होता है दुख बना रहता है ना, और रात को थोड़ी देर के लिए मेल हो जाए तो सुख हो जाता है। ऐसी महाराज खूब मेल जोल है, खूब सुख रहता है, कभी थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया तो दुख हो गया। ऐसी ये शरीर रहते कोई सुख और दुख से बिल्कुल परे हो जाएगा, ये कल्पना करना व्यर्थ है। एक लड़की ने परसों मालूम कर लिया कि मेरा कल जो नतीजा निकलने वाला है उसमें मैं फेल निकलूंगी, वो परसों ही कोशिश करके उसने मालूम कर लिया। अब वो परसों रो रही थी, देखो पहले मालूम करने से उसकी उसका दुख जो है वो कोई 12-14 घंटे उसका दुख बढ़ गया। अब मैंने कहा कि भाई आज तो तू इतना रो रही है, परसों क्या होगा तुमको मालूम है? अब वो महाराज परसों तो रो रही थी और कल शाम को आई तो खुश थी। तो मैंने कहा कि क्या बात है, आज कैसे खुश है? तो बोले कि हमको हमारी बहन ने इतना समझाया कि मेरी समझ में बात आ गई है, मैं सिर्फ एक विषय में फेल हूँ, कोई बात नहीं, थोड़े नंबर से फेल हूँ, कोई बात नहीं। उसको संतोष हो, परसों बहुत दुखी थी है ना, कल उसका दुख मिट गया। ऐसी पहली चोट में जितना दुख होता है उतना 10 दिन 6 महीना 6 बरस नहीं रहता है, वो मिट जाता है। और पहली चोट में जितना सुख मिलता है उतना सुख बारंबार नहीं मिलता है। तो ये दुनिया बदलने वाली है, इस बात का आप ध्यान रखो, स्वयं निकलो, किसी के साथ अन्याय मत करो। किसी से दुख मिले तो उसके साथ अन्याय मत करो, सह जाओ तो देखो तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा। और किसी से सुख मिले तो उससे इतनी प्रीति मत कर लो कि उसी के साथ बंध जाओ, बंध जाओगे तो फिर वो सुख ही दुख का कारण बन जाएगा, फिर बाद में उससे सुख नहीं मिलेगा। जैसे जादू का खेल पहले देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य मालूम पड़ता है और बाद में उसका रहस्य मालूम हो जाता है, तो कुछ नहीं रहता है। ऐसे ये दुनिया जादू का खेल है, इसमें कहीं फंसना नहीं। बहुत से मरते रहते हैं, बिछुड़ते रहते हैं, लड़ाई होती है, मेल हो जाता है। हमने ऐसा देखा है कि जिससे लड़ाई हुई उससे मेल हो गया, जिससे मेल हुआ उससे लड़ाई हो गई। ये मेल लड़ाई भी दुनिया में बदलती रहती है, तो इसका ज्यादा ख्याल नहीं करना चाहिए। अब देखो तो ये जो शरीर मिलता है, तो बोले भाई अच्छा स्वर्ग में भी